أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. دام مخي باني أتق بي أو داغي دلان دي مخی آیات کریمه کی دا مسئلہ فرمایلا کہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اهواءهم. کہ سلکہ کہ د یہود ومن کہ دا اللہ کو نازل شوی کتاب او کا د دې خواہشات او تابعداری متوا مدارنګي دې کہ مس ا خبره فرمایي چې وان احکم بینہم بما انزل اللہ مشا ہوئے دا پاغا بالحق باندې عطف دی چې انزلنا الیک الکتاب بالحق او بان احکم بینهم بما انزل الله. چاوی مستقل کلام دی او غیر سره مربوط دی چې امرکم ان احکم بینهم بما انزل الله. په دواړو طریقو مخکې آیات تر لګي او دا چې فیصله وکا په منځري کې پاغا تو چې را لګي دی الله ولا تتبع اهواءهم او تابعداری مکوا د خواهشاتو د دی واحذرهم او ځان ساته د دینا ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. اسنا چې واړی تا د بعض هغه نه چې را لېږلی دی الله تا ته اسنا چې واړی دا بعض هغه مسلونه چې الله تا ته را لېږلی دی واحذرهم ځان د دین ساته ان يفتنوك من ان يصرفوك او مطلب یې واحذرهم من ان يصرفوك عن بعض ما انزل الله اليك. بعض ما انزل بعض هغه حکومت چې الله را لګلی دی د دې د طبيعت او د مزاج مطابق نه دی د دې د خواهش خلاف دی دی کوشش کوي چې تا دا غي نه واړی چې تا دا غي بیان ہونے کې او عمل په ہونے کې لکه سوره هود کې بم راشد الله سعادت کې فلعلک تارکم بعض ما یوحى الیک وضائقم به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک. نبی علیہ السلام کو پری خودن کے نو خودے کے یو گونا دا خول دی تنبیہ ور خول دی چھے گوارے دا دید و خواہشات و دا وجہ مسئلہ مپرے دا وحی وحضر ہو او خصوصا ایمان والت ہوئی چھے کوشش دا یہود دا دے چھے دی تاسو وانی دا فیصلو دا اللہ دا فیصلو نا دا اللہ پا کتاب بل طرف دا تاسو بزان ساتے گوارے احتیاط بکوئے یر بکوئے واحذرهم او ځان ساته ځان ساته د دین نبی علیہ السلام ته خطاب او مقصد ما ته دی ان یفتنوکا اسنا چوالیتا یا لا مقدری الله چوانړیتا الله یفتنوکا کوم دې خپل پښتو کې تعبیر پاسانه کو چې اسنا چوالیتا ان باز ایمان زل الله علیکم د باز هغه حکم نه چې الله تعالی ته راګلې دی ګوره فاین تولو قدیم مخوالو فعلم نکوشا انما یرید اللہ چیخنن غواری اللہ ان یصیبهم ببعض ذنوبهم چی سزاور کی دیتا پا سبب دا بعض گناہنو دا دی دار دنیا سزاور دنیا عذاب دے قدیس تا خبر نمونی او دی مخوالو نا اللہ غواری چی دیتا سزاور کی دی دنیا او این کثیر من الناس لفاسقون او یقیناً دیر د دی خلقونا خامخانا فرمان دی دا اللہ دا کتابنا وطن کی دی دا اللہ دا طاعتنا دا اللہ دا کتاب منلونا فسخ ہوئی وطلو تکنا مانا دنیا کی اکثریت دغت دے چغی فاسقان دی او نافرمان دی دا الله د کتاب خلاف دی کاف حکم الجاهلیت یبغون دام داغه د لاندې دی ایتولون عن الحکم یا عن حکم القران فحکم الجاهلیت یبغون آیا نو دی مخ اړی د الله د کتاب د فیصلینا او په جاهلیت باندې فیصله کوي اف حکم الجاهلیت یبغون آیا دی په فیصله د جاهلیت فیصله د جاهلیت طلب کوي هغه ګوري هغه غواړي هغه لټي معنا ایف سکونا په حکم الجاهلیت یبغون تاسو ته بار بار ما دا ویلی دي چې کله مخ کې حرف استفهام راغی او رستو فی او و راغی دا حروف عاطفه دي دا قانون دی چې حرف په حرف نه داخليږي دا غزه کې خامخا کلام کې تقدیری آیا تولون عن القران فحکم الجاهلیت یبغون یا ایف سکون فحکم الجاهلیت یبغون دا عربی کلام د خپل د تقاضا کوي آیا دی فسق کوي نافرمانی کوي نو فیصله د جاهلیت طلب کوي حافظ ابن کثیر وی ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله الله دې مقام کې انکار کوي پاغه خلق چې د الله د فیصلې نه وځي دا سي فیصله المحکم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر چې هغه محکمه فیصله ده مشتمل ده په هر خیر باندې بندون کې ده هر شر نه عدل الى ما سوا من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال او دی تلل کوي علاوه د الله د کتاب نه خپل رائے او تا خواهشات او تا اغه اصطلاحات او تا چې کسانو اغه جوړ کړی دي بلا مستند من شریعت الله ال تدا الله د شریعت څخه دلیل نشته کما کان اهل الجاهلیت يحكمون من الضلالات والجهالات مما يزعونها بآرائهم واهواهم لکه څنګه چې جاهلیت والا فیصله کوي په خپل گمراهو جهالتونو باندې چې دی په خپل رايو هغه یې خوي او په خپل خواهشاتو او بیا د خپل زمانه په بادشاہ راغی ها چې داغه زمانه کې تاتاریان غالب شي وکنه او باغه وخت کې چې کله داغن وسیرالو ناغي او قانون جوړ کو چې هغه قانون ته به یساق وي نو باغه یساق کې چې ډیر سيزونه وونو د قران څخه احکام پکېم نه نه باسي د انجیل څخه خبره پکېم وي د يهودو د کتابونو پکېم وي د مشرکانو د کتابونو پکېم وي ناغوی و کما یحکم به التتار من السیاسیات الملکی الماخوذ عن ملکهم چنگیز خان الذی وضع لهم الیساق لکه څنګه چې نن سبا تاتاریان سیاسیات چلی ملکی او هغه ماخوذ دی لدی دا بادشاہ چې چنگیز خان او هدی د پاره یساق جوړ کړل دی یساق دا یساق څه ته وایي وی عبارت تی عن کتاب مجموع من احکام قد اقتبسها من شرائع شتا عبارت تی داغ کتاب نا چی مجموع لرزاس احکامو چی راغستی شوی دی دا گنو شریعتونو دینونونا من الیهودیت والنصرانیت والملت الاسلامیه دا یهودیت خبر پکشتا دا نصرانیت پکشتا دا ملت اسلامی پکشتا او بلکی دی کسی خبر دا سی دی فیا کثیر من الاحکام اخذها من مجرد نظره وهوا دیر احکام دا سری چې پخپل نظر او پخپل خواهش باندې غي جوړ کړی دي نو هغه قانون چې غي د خپل ځان جوړ کړو او ملغوبه وا فسوارت فی بنی شرع متبعا وګرځید دا هغه په ځامنو کې داسې شریعت او چې تابعداری کی دي چې یقدمونها علی الحکم بکتاب الله و سنت رسوله او هغه مخکې کوي په فیصله د کتاب د الله او په سنت د پیغمبر نو یاد ساته ګوره فمن فعل ذلك منهم فهو كافر سوق دا کار کوي د الله کتاب او د پیغمبر د سنت په اساس لګ دی او په اساس فیصله کوي دا کافر دی یجب قتاله هغه سره قتال لازم دی او فرض دی حتا يرجع الى حكم الله ورسوله تر دې چې د الله او د الله د رسول فیصله تراشي نو فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير دا الله د کتاب او د پیغمبر د سنت نه با علاوه په بل چیز نه په لږ چیز کې فیصله کوونه پړیل کې په دې فیصله کې انګریزان خلاړو په دې ملک کې چې کوم ګندګي پرې خو دا ناغه ګن لا تر اوسه تعزیراتو په شکل کې شته او ډیر کسان دا سړي چې غوي زمو په کې فېدی دي ناغي څه کوي چې په شریعت فیصله کوي کني لا کې انده کې ډول مخې تکړې دي چې په دین باندې فیصله کوي او په دغه تعزیراتو کې په تعزیرات په لاله نکاله لیکلیو کنه ټول قانون چې کوم دي ته تیار پاتې شوی دی د لاړ میکاره مې پاتې شوی دی نه لارډ میکال کې ډیرو چت سایو د انګريزانو یو لوی سړیو سکالر وو پوهه وو او قران ته او حديث ته داغر راي او داغه خبرې نه راځي او نه هغه دونګه نظر کول شي تر لره پوره لکه څنګه چې د الله د کتاب فیصلې دی او د پیغمبر د سنت دی ډیر کسان بیا باغی ایمان لوري ښا قران او سنت وو ته سپخ کاری وي پرېده مړ پدې مکو حافظ ابن کثیر ډیره سخت خبر او کړه دې مقام کې ښا چې دا یا ساق باندې چې څوک عمل کوي چې دا مجموع عمل غوبه ده ګڼو دینونو ده نو دې ګوره کافر دی او خطرناک کافر دی چې قتال وتر وی واجب دی تر څو چې د الله فیصلې د پیغمبر سنت ته نه واپس شي ښا په حکم الجاهلیت یبغون آیا نو په فیصله د جاهلیت طلب کوي دا خلق او من احسن من الله حکما او څوک دې ډیر خیسته د الله نه په لحاظ د فیصلو ی قوم یوقنون دات قوم د پاره چې یقین کوي معنا من اعدل من الله فی حکمه لمن عقل عن الله شرعه وامن به وایقن حافظ ابن کثیر وی څوک به ډیر انصاف وره د الله نه په فیصله کې خدا غچا د پیری د پاره دا خبره ده چې هغه د الله په دین پوهیږي ایمان پر راوړل دی یقیني پښته کنه چې د الله په کتاب او د پیغمبر په سنت یقیني ناغد د الله د فیصله نه مخالف دبل چا فیصله غره بیان ښکاری نور پسې دي انې قبلی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء دغه مستقل باب شروع شو او دا دیم باب د یو 500 آیات نه والے تراغ شپږ شپږ آیات پوری دي او په دې کې من د دوستانی د مشرکانو نه یو 500 آیات کې او بیا زجر دی غیتا او دو 500 کې دری 500 کې او بیا لس علتونه ذکر کړی دي لس وجه چې دې دا خدي خلکو سره دوستانی مکه وای او په دوه ساعت نه یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء منی سه يهوديان او نصارا دوستان دین دوستان ما جوړوي تمو اي چې دا زمون ملګری دي دې مون سره امداد کوي او قرانه کې غیر یو بل سره امداد کوي بعضهم اولیاء و بعض د دې دوستان د بعضوی امریکا د برتانیي دوست ده او برتانیي د امریکای دوست ده دای کورنۍ کې اول سره دوستانه ده لیکن د مسلمان دوست نشي کې دی ښا دته پکند کني نه تتخذ اليهود و الله حکم کوي چې ګوره ته داسې خلکو نه دوستان جوړنه کې او مخ کې سره رب داسې دی چې ګوره دا خلک جاهلیت داغي په سلی تلاش کوي نو داسې خلکو سره څنګه دوستانه کې چغه په جاهلیت مئن دی دا الله د کتاب خلاف دی او قرانه کې غیر یو بل دوستان دي قرانه کې دغه کریسچن او دغه يهود د یو بل دوستان دي بعضو هم اولیاء او بعض او دغه وجره چې پاره مخه کې وګورم یو بل له وګور کړی یو بل سره ولاری ښه بعضو هم اولیاء او بعض بعض د دې شریک دي د یو بل سره په کفر کې شیخ یو دی کنه کنه نصرانی کافر دی او که يهودي کافر دی د اسلام په نظر کې دا یو شان دي او دې یو بل خطړه کوي او خمرسته کوي ومن يتولهم منكم او څوک چې دوستانه کوي د دې څخه تاسو نه فإنه منهم یقینا هغه د دین دی نه دی وی ځان تکنه او چې کله دا هغه داخله خوخ دی د برتانی انګریزي خوخ دی د امریکای انګریزي خوخ دی نو پوه شو چې دې دا غي نه دی فإنه منهم ومن يتولهم في الدين فانه منهم في الكفر لاد المصير کې نجوزي وي سوچي په دین کې د خلکو سره دوستانه کې کفر کې اوسه عملګري وي ولې حديث کې راغلي وو من تشبه بقوم فهو منهم سوچي یو قوم سره مشابهت کین لاغینه بشمار لیکيږي ګوره فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين بشك الله هدايت نه کوي قوم ظالمانو ته یو سره چې ټول لوی ظالم دي چې داغه د قران فیصله نه د خوخه او د جاهلیت فیصله خوخه ده داغه د کافر سره دوستانه ده نو ظاهر ده چې سړي ته الله هدایت نه کوي لا يهدي القوم الظالمين دې گمراه کړل دي او مې يدل لله فلا هادي له فطر الذين في قلوبهم مرض دې زنه زجر د منافقانو ته چې دا منافقان ځان ته مسلمانان وي لیبل په ځان د مسلمان لګولې لیکن دې د کافر دوست دی ګوره داغي دوستانو د ډېر منډه وي ښا او بیا یو بانوم که یو پار دور که منافق لا بانه که هر دور که چه رجی سو کو که دوستانه و سره نکونو سا حادثه برا بانده راشی نو بیا با خرابی بابا مون سره سو پیم داد که یوی دادا منافق خبره که اللہ خا دا اللہ قانون داده ده چه غیر منسوخ غیر مبدل ده گوره خا تر قیامت پوره گوره چې کوم فیصله کړی دا کوم خبره کړی دا مکه شان وای د کانی کړل وای ها فتر الذین لتبوین هغه کسان فی قلوب مرضون چې دا غی پړونو کې بیماری دا بیماری صدا شک دے ریب دے منافقت دے حافظ ابن کثیر وے نور مفسرین وے میلان دے دغه خلق مینی دا یسارعون فیہم جلتی بکی گلن دیوالی بکی دی پا دوستانو کی فیہم مانا فی موالاتهم مانا دا کافر سره دا یہودی نصرانی سره بداغ دوستانی اگر بے خوخی خوا او سب ہوئی بانا بسکی یقولونا وی با نخشا ان تصیبنا دائرہ یری گوچی رو برسی منتس حادثا ست تکلیف نبیا با من سر سوکی امداد کی دا خوی سپر پاور دی دا دیو جنہ من داغی سرا اخوا دی خوا کی گوچی من سر با امداد کی سپر پاور خوی اللہ دی اللہ اکبر اسی وی با من کی من سی شروع کئی ندی دینے شروع کئی جی اللہ اکبر دا اگر دا پاس اپل طاقت نشتا اللہ دے کولو نلوی دے مستانا اگر پاتش بلکہ اگر سپر پاور دنیا گولی جی سپر پاور شو داغی چې کوم هدف دی داغی چې کوم اغراض دی داغی هر منډه واله داغی لپاره خوته نه تلیږي هیڅ کوششونه وکړه نو تاسو خیوم ښا چې تاسو سره به مړه سیم دادو کې غزان لا سپه په خاډو کې نختی اخلاص دی نه شي تاسو سره به سوکی یقولون نخشا ان تسی بنا دائرہ وی یریگو چرو برسی مونږه سو حادثه او سو تکلیف الله جل شانو وی فاس الله ایاتی بالفتح نو نزدی امید دی چرابولی اللہ فتح دا اسلام او امر من اندے یا باختار کی سکار دا خپل طرفنا دا دی نفاق و دا دی کفر باختار کی ایمان والا دا یا امر من اندی سدے فراخی دا رزق دا ایمان والا براولی یا اختار کولی دا رازنو دا منافقانو نو فیوس بیحو او بگردی علاما اثر رو بی انفسهم باغ خبرو چی دی پٹی ساتلے وی پخلو سلونو کے نادمین خیمانا اڑکی دا ساتلیو چی دا کافر غالب شی نو مخوالا سم لاس ور کڑے دیکن نو من بدائی پترخ کے ناسو نو زان بپی بچکو ویدایات ساتا دا یو قانون دے او کستا عقل کار کی او دماغ دی صحیح کنا چی دا کافر دا خلقو نکار اتلی چې کار دې نو اخلي پرې جاسوسي به مو کې ارث پیو کی نو په اخر کې دل کې چې تاسو خپل نه پکارې دي نو زما به تاسو پکار شي یعنی روانه تاریخ وګوره په هندستان تاریخ لګو ګوره چې هغه کسان چې غیر درغلو او پټ پټ دغه خلق وې سې انډیا کپنی د انګریزانو جاسوسي کولا په اخر کې هغه جاسوسان دل کړی دي ښا دا امیر مهم دی او دا صادق دی دا جعفر به دا پلانې دی ډینګې دی او اخر کې غیر دل کړو اغي وو چې یو ته والي چې موږ تاسو ملګریو موږ ته لار کوله وکړه دا دی یو جن تاسو حکومت اغي وو ته تاسو د خپل خپل نشوي نه زموږ سره خپل ځای دا خپل خپل نشوي اغي سره هم درغلي منافقت کو د پیسو د پاره د ډالر د پاره نو سبب ته زموږ سره خپل شي دا حقیقت خو زکوې بيوس به والا ما سره کله کې ایمان والا بیا ګټه وکړه کنه اغي الله پرې ورکو ندی په دې خپل خلق په ایمان شي یاد نبی له سلام زمانه دا وحي شروع دا الله نبی علیہ السلام دا د وحید په ذریعہ داغي د منافقت اظهارو کې نبی په پیمانه شي کنه چېړ کې مونږه خبره ساتلې وا او ګوراغ لري مونږه شرمېدو ویوس به علاما اثروا فی انفسهم لازمین لکه د فتح نه مراد غلبه د اسلام امر من عنده نه مراد یا فراخی د رزق په ایمان والا یا احکار کول د رازونو د منافقانو په وحی ویقول الذین آمنوا او وی ایمان والا دا ته په پاغه یصبحوا باندې ها ها اولا الذين آیا دا هغه کسان دی اقسمو بالله جهدا ایمانه چې قسمونه کړی دی په الله باندې کله قسمونه انهم لما کوم شي یقینا دی خامخا تاسو ملګری دی ورته خو مونږ ته قسمونه کړو چې مونږ تاسو ملګری یو مونږ ته څه پتا وا چې دا در پرده د کافر مرګره دی دا ایمان والے چې دا خبره کوي دا راته عجب په طریقه کوي کله چې د منافقانو حال وته ښکارا شه کنه دا غي مرستو باغي وي یقول الذين امنوا سچې ایمان والا بسوي ها اولا الذين دا خو هغه کسان دي چې قسمونه کړی دي په الله پاک قسمونه چې دي تاسو ملګری دي اونن زمون ملګری نه وو پتا و لګی دا دل پرده د کافر ملګری وو نو حبطت اعمالهم اپا تشو عملونه دي حبطت موږ ته پښتو کې ما پتا وایو کا مانه برباد شو تباہ شو هیڅ फायदा وته حاصل نشو داغه هیڅ اثر په مرتب نشو نفاس بهو خاطرین او ګرځیدل تاوانیان خساره کې پریوتل دي ځنه اوس بیا منه کوي د دوستانو لاغینا د ایمان والا صفات ذکر کیږي. په ایمان والا کې څه صفات پکار دي چې مخلص ایمان والا دی؟ هغه د کافر سره بیا دوستانه نه کوي. ګوره ښا، یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینه، څوک چې واپس کی تاسو نه د دین خپلنا، څنګه واپس شي، څنګه مرتد شي؟ د کافر سره دوستانه ده، دا سره ولایت ته نو دې ګوره دین ته نقصان نشي رسولی ښا. دا څنګه په لګونو راځم شي غسل پاپړه وی ولا ولا فلا یزر الدین، دین ته هیڅ ضرر نشي ورکړي، یا الله ته څه ضرر نشي ورکولې. فصوف آیات الله بقوم، نظر دا شراب وی الله دا قوم، یحبهم چې الله به مینه کوي دا غي څخه، او یحبونه او غي به مینه کوي دا الله سره. دې په غیب الله دا څه خلق راولي چې الله به غي سره مینه کوي او غي به الله سره کوي. اذلتن علی المؤمنین، ډیر نرم خویه وی په ایمان والو، نرم اخلاق وی. عزتن علی الکافرین، سخت وی په مقابله د کافرو کې. یجاهدون فی سبیل الله، جهاد به کوي په لار د الله کې. ولا یخافون لومت لائم، او حال دا چې نه بیریږي د ملامت یا د ملامت کرنا. دا جمله حال دی، ادام کولی شي چې او دا عطف دی، دا حال نه دی. مانا دی نه یریږي د ملامت یا د ملامت کرنا، دی کې چې کوم صفتونه الله یخی دی هغه صفتونه پکشته. یو دا یحبهم، دا الله سره مینه ده. دویم دا چې یحبونه، دی د الله سره مینه کوي. دریم دا چې اذلت علی المؤمنین، ایمان والو سره ډیر نرم دی. څلورم دا عزت علی الکافرین، د کافر مقابله کې ډیر سخت دی. پنځم دا یجاهدون فی سبیل الله، دا الله لار کې جهاد دی. شپږم دا لا یخافون لومت لائم، دې نه یریږي د ملامت یا د ملامت کرنا. او دا اصل کې د صحابو صفات. او من یرتد منکم عن دینه، کې بنو مدلج دا سود عنفی قوم، او د بنو حنیفه د مسلم عبد الکذاب قوم ایمان راوړل ته نبی علیہ السلام وخت کې صحیح ثابت نه وی چې څوک دا وي چې وګوره دا خو صحابه وو بیا وروسته مرتد شوي دي. وینا د نبی علیہ السلام زمانه کې هغه ایمان نه راوړل. دا رنګ د طلحه ابن خویلد قوم چې دي د نبوت دعوی کړی وي، بنو اسد دا غي باره کې دا خبره ده چې دا غي ایمان صحیح ثابت نه نه، دا غلطه خبره ده چې دا صحابه وو بیا مرتد شوي. معاذ الله، نه دا حسن پسین نه کړل، هغه به قسم خوړو چې دا وروسته قوم چې کوم الله را ولی او الله غي سره مینه کوي، دي دا الله سره کوي، دا صفتونه دي. دا ابوبکر رضی الله عنه دا ملګری یاله، معنی دا د صحابو صفتونه دي. معلومه شوه چې دا صحابه کرام دي. دا اذلتن تفسیر وروسته راشي چې روحما او بینهم، قرانه کې په یو بل ډیر ترس کوي، ایمان والا په یو بل ډیر ترس کوي. اکل چې مؤمن دی او په بل مؤمن باندې ترس نه کوي، نو کوه چې دا مؤمن نه دی ګره. او بل کې فدې دا او عزتن علی الکافرین، کنه قال دیوی اشدقاء علی الکفار، کافر مقابله کې ډیر سخت دی، ډیر سخت دی. بدلته مغه صفات ذکر کړو، او معنا او مطلب یې مغه چل تکم دی. دا ذلتن علی المؤمنین تفسیر رحما او بینهم، عزتن علی الکافرین تفسیر دی اشدقاء علی الکفار. او یجاهدون فی سبیل الله، په جن دا الله د دین له قرونو د پاره کړهو کوي، د جبه جهاد کوي، مال لګي، بدن کړي، قلب یې وینې کوي، د ګرو ته شامل یو جاهد نبی صلی الله علیه وسلم. او دې بارکه کې څوک ملامت کوي چې دا څه کې پزان دی، بل حال وکړل لا یا قابل دا یې نه کوي چې ما څوک ملامت کوي، ما په دې خبرې کوي. ها ذالک فضل الله، دا صفاتنا د الله فضل دی، یو دی من یشا ور کوي چا ته چوغالي، ګور دې ته د الله فضل وي. ها الله جل شان ور چاله دان ور کوي، چاله چې ور کوي دا خصوصي فضل د الله په غوشي چې دې صفاتونو مالک یو ګرځي او دې صفاتونو موصوف یو ګرځي. والله هو واسع علیم، الله تعالی فراخ ور کوونګې وي، خو دې په حال داږي. اوس وی دوستانه د کافر سره مکوې، ځکه کافر تاسو خواخوږي نشي کېدې، داږي کوشش بدایي چې تاسو ته نقصان درکې. دارنګې مسلمانان تباہ کی پس چل ول باندې کله کله په ګوره کې بتاله زهر درکې. استاد او دوست ګوره الله او د الله رسول لخوا، انما ولیکم الله و رسوله، یقینا دوست تاسو الله او رسول داغه دي. والذین آمنوا، هغه کسان چې ایمان راوړل دي، الذین یقیمون الصلاة، داغه کسان دي چې پابندی کوي د مانګو، او یؤتون الزکات، او ورکوي زکات، او هم راکعون، او حال دا چې دی عاجزی کوونکی الله تا. مان دی بندګی صرف الله لګی، دی مالی بندگی صرف الله لګی، دی عاجزی سر ټټولو سرخ ته کول دام صرف الله تکي، و هم راکعون. او مَن یتول اللہ ورسوله والذین آمنوا، او سوک چی دوستانه کئی دا اللہ و دا رسول سره و دا آغا کسانو سره چی ایمان راوڑه ده دا دا اللہ دل دا دلتا تقدیر دیخوا چی من یتول اللہ و رسوله والذین آمنوا فا انہم حزب اللہ دا دا اللہ دل دا او فا ان حزب اللہ هم الغالبون او یقیناً دل دا اللہ خاص غیدی زورور دا اللہ دل دا دا اللہ دل بزورور ایخا اب یا سور مجادلہ کے بمراشی چ الله احداث کسان اغي ته حزب الله ویل دي حزب الله معنی دا الله دلا چې الله سغوري چې داسو کې داسو کې دی غشانتي کوي اچ کله دي دا الله تعبیری داغه منون کړي دا الله د ذات سره مينه ده داغه د کتاب او داغه د پیغمبر سره مينه ده دا دا الله دلا ده او دا الله دلا په زور وري قفاغي سوق نشي زور ور کړي هم الغالبون دا به دي کې کمی دي کې بنقصاناتي دی بخیال نی ساتل د خپل ایمان او د خپل اعمالو ته دی ولینو به کافر په دې زور وری او کني ایمان وال شي کنه نار دې کې او هر مقام کې زور ور دي خصوصا د کافر په مقابله کې چې کله دلیل پیش کړي نه پای کې کافر چې ته پاګن شي زور ور کړي دلیل د مسلمان به غالیبی ان حزب الله هم الغالبون هر ځای کې چې مناظره ده د کافر سره نو ګټي به دې ګوره ها کافر نشي ګټلې ځکه فین حزب الله هم الغالبون نا خو بیا دې بل رکو کې لس وجه ذکر کی شر دی خلق سره دوستانی ولی مکوای دا ولی الله تاسو بندي شر دا چې خلق سره دوستانی مکوای لا تاسو يهود او نصارا ولی دا غي وجه ذکر کی ورپسې آیت کریمه کې ها دا اصل کې علتونه دی بیا د منې دوستانی د کافر ها بیا وته ګوره وان يحكم بينهم بما انزل الله او دا چې په سلکوا پمین د دې کې پاغه سچرالي کې لري الله ولا تتبع اهواهم او تابعداري مکوا د فاحشات د دې واحذرهم او ځان ساته د دینا ان يفتنو کا اسه نه چوالیتا ام با بما انزل الله اليك د باج هغه سنا شرالي کې لري الله تا تا فین تولوا قديم اخوالو فالم نقوشا انما يريد الله يقينا غواړي الله ان يصيبهم دا چې مصیبت ورکی دیتا سزا ورکی دیتا په بعض ذنوب په سبب د بعض ګناهونو د دی و ان کثیر من الناس لفاسقون او یقینا ډیر د خلکو نه خامخانا فرمان دی د الله د کتاب نه یا خامخا وتون کی د الله د طاعت نه او حکم الجاهلیت یبغون ان فیصله د جاهلیت طلب کوي دا خلق و من احسن من الله حکما او سوک دے دیر خیست دا اللہ نا پا لحاظ دا فیصلے لے قومی یقینون فیدے دا سے قوم تا دا چی یقین گئی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذ الیہود والنسوارا اولیاء منی سے یہودیان او نسوارا دوستان بعضهم اولیاء او بعض بعض دا دی دوستان دا بعضو دی ومن یتولاهم منکم او چاچ دوستان او کلد دی سرستا سنا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ يَقِينًا دَ دَاغِينَ دَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بِشَكَ اللَّهُ هِدَايَتْ نَ کَي قَوْم ظَالِمَانُ تَ فَتَرَى الَّذِينَ نُتْبَوِينَ غَكَسَان فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ شِدَاغِي پړونو کې بيماري دا شک دې منافقت دې ميلان دې دې مينيدا يو سارعونَ فِيهِم چې جلتي بقي دوستانو د کافرو کې د يهودو نو سواراو کې يَقُولُونَ وَيْبَ قَوْلُ نخشا ان تصیبنا دائره یریگو چی رو برسی ممتس حادثا و سا تکلیف فعص الله ننزده امید دیش اللہ این یاتی ابل فتح راولی فتحا دی اسلام غلبا دی اسلام او امر من اندی یا سا امر دخپل طرفنا مانا فراخی براولی برزق دی ایمان والا یا کارب کی رازونا دی منافقا فیصبحوا علی ما اسروا بانفسهم نو بگردی باغ سوچ پٹول دی پٹی ساتلیو پخلو سلونو کے ناتیمین بے مانا ویقول اللذین آمنو او بو یک کسان چی مانے راول دے احا اولائی اللذین آیتا حق کسان دی اقسمو باللہ جاہدہ ایمانے چی قسمو نے کری ری پا اللہ تعالیٰ باندے کلک قسمونا انہم لماکم چی یقیناً دی ساسو ملگری ری حبطت آمالهم برباد دی عملون ددئی فاسبہو خاسرین نوکر دیدل تاوانیان یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ سوک چی مرتد شو واپس اوکر دیب تاسونا دا دین خبلنا کافر سرے دوستان شو دا دینی خوختو دا دی نوی چی ما دین اسلام تا ضرر ورکو دین اسلام میں پری خودو او دیتا تا نقصان رسیدو بلکې لاغي بدله کې به الله نور قوم پیدا کی چې هغه په دین مضبوطی ښه دا مسله به محمد کې مراجی سورې محمد کې سورې ابراهیم کې مراجی فصو فیات الله بقوم زرد شراب ولی الله داسې قوم يحبو چې الله په مینه کې یغي سقا او يحبونه او غيب مینه کې الله سره اذلتنا للمؤمنین نرم خوې وي په ایمان والا او عزتنا للكافرین سخوی بئی پا مقابلہ دا کافروں کی یا سخوی پا مقابلہ دا کافروں کی یجاہدون فی سبیل اللہ جہاد بکی پا لار دا اللہ کی ولا یخافون لومت لائم او حال دا شنو بیریگی دا ملامت یا دا ملامت کرنا ذالک فضل اللہ دا فضل دا اللہ دیوتی من یشاور کی یہ چاہت شوغاری واللہ واسع علیم او الله تعالی فراغ ورکون کې دې په دې پال داغه انما ولیکم الله ورسولو یقینا دوست تاسو الله او رسول داغه دې والذین امنوا هغه کسان چې ایمان راوړل دي الذین یقیمون الصلاة هغه کسان چې پابندی کوي د مانځو او یوتون الزکات او ورکوي زکات وهم راکعون او حال دا چې دی عاجز کوونکی الله تا او من یتول الله ورسولا او څوک چې دوستانه کوي دا الله او رسول دا هغه سره والذین آمنو او دا هغه کسانو سره چې ایمان راوړل دي دا د الله ډله ده ابین حزب الله هم الغالبون نو بهشکه ډله دا الله خاص دي غلبه موندونکي خاص دي بریالي